aflofarm. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 sierpnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na konwencji PiS przedstawi propozycje programowe na kolejnych kilka lat, zapowiada posłanka tego ugrupowania. Sygnał Radio Stop w sposób nieuprawniony został dwukrotnie użyty dzisiaj na Podlasiu. A w Radomiu dobiegają końca pokazy Airshow. Propozycje ugrupowania nie tylko na najbliższą kadencję rządów, ale na kolejnych kilka lat zostaną przedstawione podczas konwencji partii, zapowiedziała poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka. Prawo i Sprawiedliwość planuje konwencję na przełomie września i października. Jak mówiła poseł na antenie Polskiego Radia 24, niektóre obszary, jak polityka demograficzna, potrzebują czasu. Pewne kierunki już zostały wyznaczone i po prostu robimy swoje, kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Natomiast jest pewnie też jeszcze wiele zagadnień, obszarów, na które warto stawiać. No niewątpliwie to i gospodarka, i kwestie związane z mieszkalnictwem. No niewątpliwie, szanowni państwo, możemy dzisiaj powiedzieć tak, no wszystko, co proponujemy, jest przemyślane, konsekwentnie to wdrażamy, jesteśmy wiarygodni. To, co zaproponujemy na konwencji w najbliższym czasie, również będziemy, jeśli nas wybierzecie, konsekwentnie wdrażać w życie. Wybory odbędą się 15 października. Razem z nimi zostanie zorganizowany referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytania dotyczące m.in. wyprzedaży przedsiębiorstw państwowych, likwidacji bariery na granicy z Białorusią i przyjęcia nielegalnych migrantów. Na Podlasiu dwukrotnie doszło do nieuprawnionego użycia sygnału Radio Stop. Informacje te potwierdził rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. O godzinie 7 rano na stacji Łapy na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem stwierdzono nieuprawnione użycie sygnału Radio Stop. Zdarzenie to nie generowało żadnego niebezpieczeństwa. Będzie ono również wyjaśnione przez odpowiednie służby. Do kolejnego przypadku użycia sygnału doszło około południa. To kolejne takie zdarzenia na polskich torach. Wcześniej doszło do tego w zachodniopomorskim. Według nieoficjalnych doniesień mediów, policja miała dzisiaj zatrzymać dwóch mężczyzn podejrzanych w tej sprawie. Jak podawali przedstawiciele kolei, odebranie sygnału Radio Stop skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości w danym rejonie. Sprawą incydentów zajmuje się m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ponad 150 tysięcy widzów, kilkadziesiąt samolotów i śmigłowców oraz szereg atrakcji dobiega końca Airshow w Radomiu. Dzisiaj drugi dzień pokazów. Na miejscu jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj. Dzień dobry, witam. Powiedz, jak wyglądają pierwsze podsumowania. No w tej chwili jedno jest pewne. W ponad 20-letniej historii Airshow padł rekord frekwencyjny. Wczoraj sprzedano około 90 tysięcy biletów, dziś około 60 tysięcy. Na pewno oprócz samych pokazów znaczenie miała piękna pogoda, która ułatwiała ich obserwację. Ale Airshow to nie tylko rozrywka, to także, jak mówi generał Wiesław Kukuła, pokaz możliwości polskiego lotnictwa wojskowego. Wszystko, co robimy, robimy po to, żeby odstraszać, czyli demonstrować swoje zdolności. To, że pokazujemy tutaj uzbrojenie, jakim będzie dysponował F-50, to, że pięknie go pozycjonujemy już w zadaniu taktycznym, co tutaj pokazywaliśmy, ma być jasnym i czytelnym sygnałem dla naszego adwersarza, do czego wykorzystamy ten środek i jak bardzo będzie on efektywny w obronie polskiego nieba. Organizatorem Airshow są m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Agencja Mienia Wojskowego. Relacjonował Aleksander Przoniak. Polskie Radio jako jedyne transmituje wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Więcej informacji na airshow.polskieradio.pl. Była polowa msza, koncert pieśni patriotycznych i rajd rowerowy upamiętniający ofiary mordu w Puszczy Augustowskiej przy kaplicy w Jasionowie w gminie Lipsk. Okoliczni mieszkańcy, historycy i samorządowcy uczcili pamięć wymordowanej w sierpniu 1943 roku ludności wsi. Spotykamy się dzisiaj przy zbiorowej mogile, aby stać się świadkami śmierci, którą 80 lat temu ponieśli mieszkańcy tej wsi. To są wstrząsające wydarzenia. Dobrze, że o nich pamiętamy. Dobrze, że to jednak żyje w świadomości zbiorowej, przynajmniej mieszkańców okolicznych miejscowości. Nasza wolność współczesna, którą się cieszymy i oddychamy nią jak powietrzem, wyrasta właśnie z tej krwi, z tej ofiary. To jest ważne miejsce. Burmistrz Lipska, Lech Łępicki. Jesteśmy tu co roku, to takie barbarzyństwo. Państwa Okrucieństwo w 1943 roku w sierpniu, gdzie nawet żywcem wrzucano ludzi do dołów i to za ewidentną postawę patriotyczną. 26 sierpnia 1943 roku Niemcy wymordowali 58 mieszkańców wsi, w tym wiele kobiet i dzieci. Z całej wsi ocalało zaledwie 7 osób ukrytych w stodołach i na strychach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o tym, co dzieje się na drogach, opowie Mariusz Dąbrowski. Utrudniony jest ruch na drodze numer 215 od Karwi przez Jastrzębią Górę, Rozewie aż po Władysławowo. Trasa numer 216, wyjazd z Półwyspu Helskiego. Spowolniony jest ruch między Chałupami a Władysławowem, a po przejechaniu Władysławowa trzeba stać w korku między Gnieżdżewem a Puckiem. Droga numer 203 między Darłowem a Ustką, spowolnienia i korki. Droga krajowa numer 21 między Słupskiem a Ustką. Korki są w Grabnie i Harnowie, a spowolnienia w Bydlinie i Młynkówku. S8 w Warszawie, korek jest od Żerania po Maremont, a dzieje się to na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Krajowa trasa numer 7, Łomianki, spowolnienia na obu jezdniach. Podobna sytuacja na tej samej siódemce przy wjeździe do Warszawy na wysokości Parku Młocińskiego. Autostrada 4, obwodnica Krakowa, korek na jezdni w stronę Katowic od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Bielany. I jeszcze jest Trójka, odcinek węzeł Pyrzyce, węzeł Myślibórz w Zadeklinie na 29 kilometrze. Spaliło się auto osobowe. Najpierw zablokowana była jezdnia w kierunku Szczecina. Kilkanaście minut temu odblokowano lewy pas ruchu. Ostrożności i życzliwości. W całym kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą pojawiać się także burze. Na termometrach przeważnie od 20 do 28 stopni. Jutro przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie w okolicach 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no to mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar, grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Razem jest pogodniej i łatwiej żyć. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Oglądaj premierowy serial obyczajowy The Vikings, The Boys of Poland, Rolnik szuka żony i Polskie biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem! O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Drugą godzinę trzeciej strony medalu rozpoczynamy w niezmiennym składzie. Mateusz Warianka i Robert Grzędowski. Mateusz, tutaj ponagla mnie byśmy podawali wyniki piłkarskie, więc bardzo proszę. Korona Kielce wygrała, słowo się rzekło, 2-0 z Zagłębiem Lubin. Zakończył się też wspominany przez nas mecz Manchesteru City. Tak, i zakończył się wynikiem 2-1 dla The Citizens. Też zakończył się mecz Aston Villa z Burnley. 3-1 zwycięstwo ekipy Aston i dwie bramki Matiego Kesza. Fernando Santos zaciera rączki. W tej godzinie trzeciej strony medalu będziemy mówić między innymi o tenisie i zbliżającym się US Open, ale oczywiście zajrzymy także na europejskie boiska czterech bardzo mocnych, tych najbardziej ekscytujących piłkarskich właśnie lig. Zapraszamy do godziny 18. Teraz czas przenieść się za ocean. 143. tenisowy wielkoszlemowy US Open jutro oficjalnie rozpocznie się w Nowym Jorku. Łączna pula nagród w turnieju w tym roku wynosi 65 milionów dolarów. Już w poniedziałek na kortach zobaczymy czworo polskich tenisistów. Nowojorskiemu US Open przygląda się nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. The U.S. Open, the final Grand Slam of the year, the last chance for major success. The preparations are over, the spotlights are ready. It's time to unleash the stars. Tak rozpoczyna się specjalny promocyjny spot tegorocznego turnieju. Prezentowane są w nim największe gwiazdy. Jako pierwsza to jedynka wśród mężczyzn Hiszpan Carlos Alcaraz. Następnie czas jest na naszą Igę Świątek. From one young star to another. Defending champion Iga Swiatek is a four-time Grand Slam champion at 22 years old and going for greatness. Obrończyni tytułu Iga Świątek, zawodniczka, która nie zna żadnych limitów, oficjalnie przedstawiają tenisistkę amerykańscy komentatorzy US Open. Prestiżowy dziennik New York Times pisze, że tegoroczna rywalizacja kobiet na US Open może skutkować kilkoma bardzo ciekawymi pojedynkami i rewanżami. Gazeta, oceniając losowanie, podkreśla, że w ćwierćfinale może dojść do pojedynku Świątek z Coco Gauff, z którą do poprzedniego tygodnia Polka wygrała 7 razy, przegrała w półfinale w Cincinnati. New York Times ostrzy sobie zęby na finał najwyżej rozstawionej Polki z numerem 2 światowego rankingu Białorusinką Aleną Sabalenką. Z kolei Sport Illustrated zaznacza, że ubiegły rok udowodnił, że Raszynianka nie musi być w najlepszej formie, aby wszystko wygrywać. Rozczarowała teraz na Wimbledonie, ale zeszła z trawy jej najgorszej nawierzchni i po raz pierwszy w turniejach przygotowawczych zanotowała porażkę z Coco Gauff. Obrończyni tytułu jest do pokonania, ale kto ją pokona? Pyta retorycznie Sport Illustrated. Na inauguracji US Open Iga zmierzy się z dużo niżej notowaną Szwedką Rebeką Peterson. Na swojej pierwszej konferencji prasowej nasza zawodniczka powiedziała m.in. Cieszę się, że miałam przerwę po dwóch ostatnich turniejach i mogłam więcej spokojnie potrenować. Jestem naprawdę zadowolona z moich startów w Montrealu i Cincinnati. Mam w sobie więcej pozytywnych wibracji w porównaniu z analogicznym okresem rok temu przed US Open. Bycie tenisistką, która broni tytułu, nie jest łatwe, ale staram się wyluzować i robić krok po kroku. W poniedziałek Magdalinet zagra z Białorusinką Aleksandrą Sosnowicz, a Magda Frank ze sklasyfikowaną na 57. pozycji reprezentantką gospodarzy Emma Navarro. Hubert Hurkacz zmierzy się ze Szwajcarem Markiem Andreą Huslerem. Polak jest zdecydowanym faworytem. Przeciwnik plasuje się dopiero w 9. dziesiątce rankingu ATP. Dla trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Mamy 21 minut po godzinie 17, a teraz w trzeciej stronie medalu czas zająć się siatkówką. Tak, bo dziś o godzinie 20 polskie siatkarki rozegrają mecz w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dotarły do tej 1/8 po naprawdę dobrej grze w fazie grupowej. Wygrały ze Słowenią 3-0, z Węgrami 3-1, potem przegrały z Serbkami, mistrzyniami świata 1-3, ale odbiło się w meczach z Belgią 3-0 oraz Ukrainą 3-1. No i przypominamy, 38 punktów Magdaleny Stysiak w tym ostatnim meczu z Ukrainą. Wyglądało to dobrze, drugie miejsce w grupie sprawiło, że gramy z trzecią drużyną innej grupy, konkretnie grupy C, czyli z reprezentacją Niemiec. A trener naszej reprezentacji, Stefano Lavarini, nie krył zadowolenia z tego, co już do tej pory osiągnęły jego podopieczne. Myślę, że to była udana faza, zakończona awansem do kolejnej części turnieju, tak jak oczekiwaliśmy. Podczas tej fazy mieliśmy kilka bardzo dobrych momentów, na przemian z momentami, które pokazały, że jesteśmy w trakcie procesu szukania nowego balansu. To też było zgodne z naszymi przewidywaniami. Myślę, że po dniu mieliśmy coraz lepsze odczucia, ponieważ zmierzamy we właściwym kierunku. Oby tym kierunkiem był co najmniej ćwierćfinał. No ale najpierw trzeba pokonać Niemki, a trener Lavarini spodziewa się trudnego meczu. Myślę, że to jest decydująca część tych zawodów i oczywiście chcemy dotrzeć najdalej jak się da. Jesteśmy naprawdę bardzo zmotywowani i przygotowujemy się w najlepszy możliwy sposób do tego, by zmierzyć się z Niemkami. Historia ostatnich miesięcy i lat jest bardzo jasna. To drużyna, z którą spotykaliśmy się wiele razy w ważnych momentach i zawsze były to bardzo trudne boje dla każdego z nas. Spodziewam się, że będzie tym razem dokładnie tak samo. Mam nadzieję, że wygramy. Ja myślę, że wszyscy kibice reprezentacji Polski podzielają to zdanie trenera Lavariniego i mają nadzieję, że Polki z Niemkami wygrają. Ćwierćfinał Mistrzostw Europy byłby bardzo dobrym wynikiem. Ta długa faza pucharowa, nietypowa w sumie dla siatkarskich turniejów, by od 1/8 finału ją zaczynać, to jest na pewno wyzwanie i miejmy nadzieję, takie wyzwanie będzie czekało też siatkarzy, Polaków, którzy w tym tygodniu rozpoczną swoje mistrzostwa Europy. No tak, nasze siatkarki tę fazę grupową mają już za sobą, a nasi siatkarze mają przed sobą zmagania, no powiedzmy to, quasi-ligowe. Dokładnie ostatniego dnia sierpnia biało-czerwoni, w czwartek biało-czerwoni zagrają pierwszy mecz fazy grupowej. Rywalem będzie reprezentacja Czech. Oczywiście Polacy będą faworytem nie tylko tego spotkania, ale też całej grupy. No i były środkowy naszej kadry, olimpijczyk z Atlanty Witold Roman uważa, że no ta faza grupowa powinna zakończyć się spokojnym awansem biało-czerwonych. Zastanawiam się, czy patrząc przez skład grupy, czy nasi zawodnicy wszędzie, którzy zostali wyposażeni, wzięli ze sobą parasol. Bo na spacerze czasami dobrze jest mieć parasol. Myślę, że to tyle o temacie, jeśli chodzi o tą grupę i o to przejście tej części fazy rozgrywek. No, rozumiemy, że chodzi o to, że to będzie spacerek. Tak, no też mamy taką nadzieję. Polacy, przypomnijmy, w tym spacerku będą spotykali się z Czechami, Holandią, Macedonią Północną, Danią i Czarnogórą. Poznaliśmy skład reprezentacji wczoraj. Tak, wczoraj Nikola Grbić ogłosił skład naszej kadry. Tam było sporo kontrowersji, że jest mało środkowych, za dużo przyjmujących. No ale Witold Roman przyznaje, że on akurat składem naszej kadry nie jest zaskoczony i uważa, że selekcjoner Nikola Grbić podjął słuszne decyzje. Oczywiście wszyscy czekamy na to, żeby odblokował nam się Semeniuk, tak, żeby wrócił do grania. A dlaczego się bierze 5 skrzydłowych? Bo jest to bardziej przestronna pozycja i tutaj rzeczywiście ta dyspozycja zawodnika skrzydłowego jednak mimo wszystko w percepcji również trenera, ale również w, myślę, że w odbiorze przez kibiców jest związana z tym, że to on ma dużo większy wpływ na to, co dzieje się na boisku, niż środkowy. Choć jako środkowy, który przez całe życie musiał skakać na środku świata, nie do końca zgadzam się z tym podejściem. To jeszcze raz, żeby wszystko usystematyzować. Dziś o 20 Polska Niemcy kobiet w 1/8 finału Mistrzostw Europy. W czwartek o 20 Polska Czechy w pierwszym meczu Mistrzostw Europy także, ale siatkarzy. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze. Nie mów mi źle. Rozłóż przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień w wystanych twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Set w Trójce. Chyba można już powiedzieć, że to taki klasyk polskiej muzyki, a skoro o klasykach mowa, to za chwilę zabierzemy Państwa w sentymentalną podróż dotyczącą sportowego marketingu. Otóż w minionym tygodniu, w trakcie tygodnia, świat obiegły zdjęcia zawodnika futbolu amerykańskiego z ligi NFL, Willa Levisa, który chwalił się podpisanym ostatnio bardzo niecodziennym kontraktem reklamowym. Za jego plecami stały słoiki z majonezem, mówiąc krótko, gdyż zasłynął w mediach społecznościowych Will Levis tym, że dolewał majonezu do kawy, no to podpisał kontrakt reklamowy właśnie z twórcą, z firmą produkującą majonez. To nie jest jedyne połączenie spożywcze w świecie sportu, ale nie zawsze, naprawdę nie zawsze te połączenia wychodziły dobrze, albo może z perspektywy czasu takie nam się wydają. No to teraz zapowiadana podróż, zaprasza w nią Andrzej Grabowski. Coś jest w tym jedzeniu i piciu, a czego nie reklamował właściwie Adam Małysz? No wiele rzeczy reklamował. To jest moja ulubiona czekolada. Zresztą Małysz ma przecież w rodzinnej Wiśle pomnik z czekolady, ostatnio wymieniony na nowy. A zupy w proszku? Zaraz poznamy jego sekret. Bułka z bananem. Czekaj, a? Tak? Coś jeszcze. No przecież zupki w proszku reklamowała też piłkarska kadra przed Mundialem 2002. Zakończyło się słynną okładką "Piłkarze do zupy". A co do wspomnianej chwilę wcześniej bułki z bananem... Dostałem propozycję... Wspomina pomysłodawca bułki z bananem, właśnie profesor Jerzy Żołądź. I co całkiem niezłą propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby wprowadzić do szkół jako obowiązkowy drugi posiłek, drugie śniadanie, zamiast batonów, chipsów i słodyczy, bułkę z bananem. Ale wtedy byłem tak zaangażowany w sport, że nie miałem na to czasu. Klemens Murańka jeszcze jako cudowne dziecko skoków kciukiem polecał pewien film. Jeszcze na koniec sekcji skokowej polskie mleko i fiński skoczek. Nie wyszło za dobrze. Delimati, Delimati, twoje mleko. Nasz wyborny kolarz Rafał Majka reklamował produkty sponsora swojej grupy. Wypadło dość specyficznie. Kocham tę kuchenną rewolucję. A globalne gwiazdy czasem grały w reklamach przerażających. Mysz, mysz, mysz, mysz, mysz, mysz. Tak Lionel Messi reklamował japoński krem po goleniu. Messi kimosi. A Cristiano Ronaldo skrzydełko, które wkładasz do ust, by trenować mięśnie twarzy. Jeszcze jeden piłkarz, ale już u siebie. Fernando Torres, który kilkanaście lat temu stwierdził, że reklamowanie szkoły tresury psów to w sumie niezły pomysł. No se resiste ninguno. Aquí aprenderán a sentarse, a dar la patita. Zresztą piłkarze nie tylko reklamują, ale i śpiewają. Czasem lepiej. Watch the trees, one uses food. Jak Eric Cantona, czasem gorzej. Nie bądź tylko szalikotem, dosyć zadymy, wojny i walk. Prawdziwym kibicem dzisiaj być możesz, ważny jest przecież z samej gry smak. Ale za to w słusznej sprawie. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Full of muscles.

Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Giggs in. Manchester Nottingham po 4 minutach. To początek jak z horroru, przyznaje trener Ten Hag, ale kończy się na 3-2. Eriksen, Casemiro, Fernandes. Trzymaliśmy się planu, wierzyliśmy, odwróciliśmy wynika, po drodze pokazaliśmy dobry futbol. Trener Ten Hag ma powody do zadowolenia, w końcu nie mógł liczyć na trio Mount, Shaw, Hoyland. Z drugiej strony linia pomocy nadal chwiejna, co sugeruje kłopot głębszy niż tylko wynikający z personaliów. To był weekend mieszanych uczuć dla Jakuba Kiwiora. Z jednej strony dobrze jest zadebiutować w pierwszym składzie Arsenalu. Robił na lewej flance dokładnie to, czego od niego oczekiwano, komentuje serwis Goal.com, ale z drugiej strony kanonierzy zremisowali u siebie 2-2 z Fulham. Cenne punkty dla ekipy Marco Silva. Po porażce w poprzedniej kolejce chcieliśmy się odbić. Mówiono nam, że akurat stadion Arsenalu to nie najlepsze miejsce na odbijanie się, ale my od początku uważaliśmy inaczej. 2 nieprzekonujące zwycięstwa, remis u siebie. Tak początek sezonu kanonierów podsumowuje londyński Evening Standard, choć trener Arteta mówi tak. Myślę, że mamy teraz szerszą ławkę, a także możemy wystawić mocniejsze warianty pierwszej jedenastki. Dodajmy jeszcze, że West Ham z Łukaszem Fabiańskim na ławce świetnie poradziło sobie z Brighton. 3-1 na wyjeździe. Na razie ekipa ze wschodu stolicy nie zaliczyła jeszcze porażki. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Na teraz czas sprawdzić, co działo się w hiszpańskiej La Liga. W zeszłym sezonie Sevilla prowadziło 3 trenerów, ale kryzys w La Liga nie do końca został zażegnany. Po niezbyt udanych przygodach Lopetegiego i Sampaoliego pożar lekko ugasił José Luis Mendilibar, ale ogień trawiący drużynę wciąż się tli. Ubiegły sezon Sevillistas zakończyli triumfem w Lidze Europy, co dało przepustkę do tegorocznej Ligi Mistrzów. Ale w Primera División momentami drużynie zaglądało w oczy widmo spadku. Ostatecznie skończyło się na 12 pozycji. Poziom, który drużyna prezentuje w La Liga przy nowym otwarciu, wciąż wygląda na półprofesjonalny. 3 kolejki za nami, 3 porażki, wczoraj u siebie z Gironą 1-2. Efekt? Ostatnie miejsce w tabeli, 0 punktów, bilans goli 5-8. Mendilibar próbuje te fakty tłumaczyć tak. Z 3 meczów, które rozegraliśmy, 3 mogły zakończyć się inaczej. Los nie był dla nas zbyt litościwy. Można by uniknąć wielu straconych goli, ale taki jest futbol. W naszej grze nie brakuje tempa. Niektóre kontry wyglądają nieźle, ale wciąż przytrafia nam się zbyt wiele pomyłek. Podkreślał szkoleniowiec drużyny, która dzierży czerwoną latarnię. Na przeciwległym biegunie Real Madryt. 3 zwycięstwa, 9 punktów. W piątek 1-0 z Celtą w Vigo. Kibiców martwi tylko uraz Viniciusa Juniora. Marca pisze, że Brazylijczyka czeka dłuższa przerwa. Fanów królewskich cieszy za to kolejny gol, już 4 w sezonie Juda Bellinghama. Na fantastyczne wejście w sezon Anglika spróbuje dziś odpowiedzieć Robert Lewandowski. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Lewandowski na razie nie odpowiedział. Barcelona gra z Villarreal. Nie odpowiedział, ale jest w dobrym humorze, bo Duma Katalonii prowadzi 1-0. Gavi wpisał się na listę strzelców. We'll be right back. Aktualizujemy wynik FC Barcelony, która prowadzi z Villarreal już 2-0, ale nie Robert Lewandowski jeszcze na listę strzelców się nie wpisał. Frankie de Jong, autorem drugiego trafienia. No za takim Robertem Lewandowskim, który bramek nie strzela, to pewnie trochę mniej tęsknią w tej Bundeslidze. No właśnie, Bundesliga. W niemieckiej Bundeslidze wpadka Borussii Dortmund. Czarno-żółci, którzy w ubiegłym sezonie w dramatycznych okolicznościach stracili mistrzostwo Niemiec, już w drugiej kolejce sprawili niemiłą niespodziankę. Borussia wybrała się do słabiutkiego Bochum, które w ubiegłym sezonie rzutem na taśmę wywalczyło utrzymanie się w Bundeslidze. Gospodarze niespodziewanie prowadzili od 13 minuty po ładnym golu Kevina Stygera. Dopiero w drugiej połowie wyrównał precyzyjnym strzałem Daniel Malen. Ale Dortmundczyków było stać tylko na remis. Ostatni kwadrans to była zacięta walka o zwycięstwo w wykonaniu obu drużyn. Skończyło się na remisie. Nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Mamy sporo do poprawy. Podsumował trener Borussii Edin Terzic. Taki remis to bolesna sprawa. Niewinne straty punktów wychodzą na koniec sezonu. Na razie to jednak początek. Sezon znakomicie rozpoczął Bayer Leverkusen. Aptekarze tydzień temu pokonali RB Lipsk, a wczoraj rozbili na wyjeździe Borussię Mönchengladbach 3-0. Po dwa zwycięstwa mają też Union Berlin, Freiburg i Wolfsburg. Jeśli chodzi o zespół Wilków, trudno ocenić sytuację Jakuba Kamińskiego. W pierwszej kolejce dostał ponad 20 minut, a wczoraj pojawił się na boisku dopiero w doliczonym czasie gry. Dawid Kownacki też dostał kilka minut i nie pomógł Werderowi Brema, który poniósł drugą porażkę, tym razem 0-1 na wyjeździe z Freiburgiem. Pierwsze zwycięstwo odniosło RB Lipsk. Byki, choć przegrywały do przerwy ze Stuttgartem, efektownie zwyciężyły 5-1. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A Bayern Monachium, czyli mistrz Niemiec, w 21 minucie remisuje bezbramkowo z Augsburgiem. A teraz przenosimy się do słonecznej Italii, czyli czas na rozgrywki Serie A. Milan zagrał koncertowo, szczególnie Leao i sprowadzony z Chelsea amerykański napastnik, półchorwat Christian Pulisic. Włoscy eksperci nie mieli słów zachwytu. Gazeta dello Sport oceniła grę Milanu na 7,5, czyli świetnie. Trener Pioli był bardzo zadowolony. Chłopcy zagrali bardzo dobrze. Było bardzo dużo ruchu. Chwilami nawet zbyt dużo. To był dobry mecz. Praca w ciągu tygodnia dała rezultaty. Zaprezentowaliśmy się dużo lepiej i płynniej niż w pierwszym meczu sezonu. W poniedziałek Milan wygrał 2-0 w Bolonii, ale grał ospale i niechlujnie. Druga połowa, zdaniem włoskich fachowców, była antyreklamą futbolu. Po części można winę złożyć na potworny upał. La Gazzetta, mimo pochwał, zastrzega, że prawdziwym sprawdzianem siły Milanu będzie piątkowy mecz z Romą. Póki co Rzymianom najwyraźniej nie idzie. W pierwszym spotkaniu sezonu zaledwie zremisowali w Rzymie z Salernitaną 2-2, a wczoraj polegli w Weronie 1-2. Rzymski Il Corriere dello Sport podsumował: Romy jeszcze nie ma. Werończykom w sukurs przyszły słupek i poprzeczka. Ostatni kwadrans grali w dziesiątkę. W dużej części zwycięstwo zawdzięczają Pawłowi Dawidowiczowi. Asystował przy bramce i był przeszkodą nie do przejścia. Zalewski w Romie zagrał nieźle, ale po 50 minutach opuścił boisko w efekcie zderzenia ze Słowakiem Dudą. Być może Roma będzie grała skuteczniej, gdy uda się jej sfinalizować transfer Romelu Lukaku. Belg ma się wkrótce pojawić w Rzymie. Najpierw przyrzekł, że zostanie w Interze, ale potajemnie negocjował z Juventusem i Milanem. Koledzy z Interu i prezes Zhang powiedzieli, że nie chcą go już widzieć. Pozostała Roma. A dziś m.in. starcie Juventusu z Bolonią i Napoli z Sassuolo w Serie A. Let's never be sad.